گلهای صحرایی، برنامه شماره 61. در این برنامه ای ارمنی با ترانه فارسی و لهجه ارمنی میشنوید. در گوشم قصه تو، در چشمم چهره تو، در سینه من آتش تو پنهان شد خوب من، در لبهایم سوز بیان، در قلبم شور نهان، در دیده من اشک روان جوشان شد خوب من. چمن گلزار جهان در نظرم توفان شد گوشم قصه تو در چشمم چهره تو در سینه من آتش تو پنهان شد خوب من در لپایم سوز بیان در قلبم شور نهان در دیده من اشک روان جوشان شد خوب من با این مستی کجا بروم از کویت چرا بروم خوب من که بی وفا نباشم خوب من Thank you. آنچه شنیدید برنامه شماره 61 گلهای صحرایی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان انوشیروان روحانی، ویژن و فرید فرجاد تنظیم گردیده. آهنگ از آودیس خاچاتوریان، ترانه فارسی از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.